دلس ختم سره د قران کریم برابر دي. وس درې قل ولایو د یو ختم ځای نیسی. یاسین شریف په یو پلا د لس قران وو د هغو سره برابر دي په فضیلت کې. نو فضایل خود ده بیخی دیر جی خواستی خبر در نامو پوری ده ده و چه ده یاسین ده ده ده نوم دی. بل نو ده جه صورت نوعیت دی چه ده کم نوع ده صورتونو ده قرآن خود و نوعی دی. یو قسم یا مکی دی بل یا مدنی دی. نو ده صورت چه دی ده مکیه دی. مکیه ده مطلب دی چه ده نبی علیه صلاة و سلام تر هجرت ده مخن حضر سوی دی. چه رسول علیه صلاة و سلام و بجنی شریف تشریف نو وڑی نو پا آغا وقتو که خو مقابله خاص تا چه سر و دا مشرکانو سر و ولی کوری پا مکه شاو خواه کور هم سایه طول مشرکان جن نو بس داغ مزامین بورتول که دا چالا یو و بولی تیسی دا چکو ایچ پر مکه مدرس وش بیتا بوتان را سر خوولی دا غصد دا لا دا وحدانیت مسئله دا د بعث بعد الموت چې بیا حساب او کتاب ست بیا راځوندای کیږي د نبی علی صلوات و سلام د حقانیت مسله چې په حق رسول يم د ځان شیا نصر جوړوم د قران حق کلام دی د الله ما نه دی جوړ کړی دغه مسلې په مکی سورته کې ډیر څړل کیږي نو چې دام دی غیر سلسله څخه یو سورته د مکان هغه مزامین پکې راځي معنی چې په مکی سورته کې مرتسی به ډیر ویل کی د آیاتو مقدار به دی اغه د دې چې د درو اچه آیات دي د آیاتو مقدار دي او 15 کوګان دي بل د د نمبر دي چې د څوم نمبر سورات دي دلته چې په د کتابت کې د قران چې ورته وګره په مصحف کې ورته وګره د شپږ درشم نمبر سورات دي لیکن د نزول په اعتبار چې ورته وګره د یو سلويشتم سورات دي تر سورة الجن ورسته نازل سوی دی سورة الجن بیا ورسته اخواته راځي په قرآنی ترتیب که دا سورتونه د نزولی ترتیب څخه اکثر مخالف چې پر هغه طرز نه دي برابر نو د دو نزولی ترتیب یو څلوېښتم دی او کتبه د نوېشتې په لحاظ چې په قرآن کې دی هغه نو دا چې دی شپږ دېرشم نمبر سورت دی د ده مضامین چې په دې کې کوم عمده مضامین بیانیږي هغه مضامین چې دي اثبات د رسالت د رسالت اثبات کې د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه په څنګ څنګ کې د قران کریم اثبات چې کی معنا حقانیت بیانوي بل اثبات د حشر چې هغه بعث بعد الموت مشهور توایي چې انسانان چې مړه شي دا نظام دا رقم نه دی چې دا به ابدالآباد چلیږي دا یو پای لري د پای ټکی چې په هغه ورځ باندې ګرد انسانان مړه کیږي ټول ژوندي شي یعنی یوازې انسان نه حتی ملایکه هم مړه کیږي پیرانان هم مړه کیږي نو تر هغه وروسته به بیا بیرته بل ژوند دی چ هغه ته موږ حشر وایو چې بیا را جمع کېدل د خلکو دا کت پر اک انسانان چې یو چغالانو خوړلې دي بل په اور کې سوزل سوې دي بل په اوبو کې مایانو خوړلې دي بل خاورو خوړلې دي دا ګرده به بیرته حشر کېږي دغه مسله پکې څېړل کېږي بل مسله د توحید چې د الله تعالی وحدانیت څېړل کېږي نو دغه اساسي مضامین چې دلته بیانېږي خو هغه وستې سور سره مختص چې ما ځوې دا سورت مکې دی پوهېږي چې دغه خبرې پکې کول کېږي ولې مکې څه معنا چې په مکه کې مکه خو نو تاسې داسې مه فرضوي لکه اوس چې دنو مکه خو دا بوجیل کور دا بولهاب کور ګرده دغه و دغه ملکانو رسول علیه السلام یو سړی دی پکې کې نبي اوس مقابله یې شروع کړ نو دا مضامین په زور بیانېږي معنا په شور بیانېږي په کثرت بیانېږي په دغو سورتو کې نو کېدای شي په خبره وستې پیدل یاست بل مثلا نو د دې صورت د ربط ته د ما قبل صورت سره هغه ربط یې دادی د صورت فاطر دا پای چې دی د څلوېښتم آیات چې ته وګورئ مولا قاری په دې د څلوېښتم آیات کې د څه ذکر شوی دی د کفار انکار ذکر شوی دی چې دی څونه منکرین و د نبی علی سلام د رسالت د څه ویل و اقسموا بالله جهد ایمانهم ولدی به قسم کاوه اغزور د قسمو ده دی ولا ان جاءهم نذير کدی ته بیرون کی دالا د طرف رالی لیکونن اهدا من احد الامم دی بخما خاکی ډیر پر هدایت باندې تر هر یو د امتو چ په خاطر سیمج به دس په کاول وک الا فلما جاءهم نذير کله چې دی ته بیرون کی رالی ما زادهم الا نفورا دی کی ورزات نکي مگر نه پرت کیش د منکرین سچ اوه دا ولا که ومنم نه ویني وی خبر را تکه ولا کوم یا پلار او ردلی وی مونږ کا او ردلی ته وس دا غره ته په نفرت کې واچول او کورونه څنګه کول چې کنه زیر رالی مجه ولات ارچ شفقا ولوک نو دا دغه څخه د سرت تر پای پوری د دې انکار ذکر سوی د رسالت نو چې الته د دې انکار ذکر سوی د سورۃ یاسین په د اثر کې اثبات رسالت ورته ذکر کینو دا غدی دی انکار رد گا کی پکی دا غصرت پای انکار در رسالتو دا جی صورت سر چدی دا اول رکوش دانن ما تلاوت وکی زینیونو دا غد چدی دا اثبات در رسالت که منا دا اغا پرزد بانی ارتوائی چه تا منکر یه خو اللہ پاک دا غصی پرمایی چه دا رسول دی پا حق سر مترجمه تا بوستی سی متوجه سی شروع کوم بسمی پنا مصر الله دا اللہ عز و جل الرحمن چه دی دیر مهربان دی پا جی دنیا کی پر مسلمانان و پر کپار و پر گرد الرحیم چه دی لوی مهربان دی پا غد دنیا کی پر مؤمنان و نپر کافرانو یاسین یاسین دا مقطعات حروف دی پا جی کرا کم رکم توجه گانی سی وجه خدر طول و غر توجه چه دا غداده چه دا یاسین دا مقطعات حروف دی دا جی پا مراد یوازی الله خبر دی والله اعلم بمراده بذلك الا خبر دار دی په مراد سره ده په دغه چې په دې ده سم مراد دې ته معلومه ده بس دا زموږ د فارق شی شو زموږ دغه امتحان شي ایمان به پر وړي کفه پېژه کنه په پېژه کدا ایس په خبره اوس په دې لیست نو پر دار کم نه چې کې چې والله اعلم بمراده بذلك دا مقطعات حروف سول فقط دغه د فارق د تکشیش ول سول چې دا هم د علماو دپاره وایو امتحان دی چې عالم په عرش سر ګرځي چې دا څه معنا د دې ماخص چې شي دي د کومه ځایه مشتق دي الله وایي دلته ستا کیسې نه چلیږي بس دا به دغسې منې دغسې ایمان پر راوړ لکه د مثال په طور د عوامو خلکو امتحان په دغه کې چې دا شی به زده کوي بس پر د زحمت چې دی په ما اوس دا ګرده زده کوي دی اوس په ما دا ګرده زده کوي وایي د علماو امتحان بیا په دغه کې راځي چې دا شی به نه زده کوي و دی خدای به د ذکر سره مختدی دی امتحان په دغه کې هیڅ لار ورته باندې کې چې بس بل نه ستلای برادر د زور ته د سکیل چې کې په پیدل وي غنه په پیښ تر کم نو دا امتحانونه فرق سره لري د عامي سړي امتحان معنا چې هغه سړي چې علم نه لري دا هغه د پز ذکر چې مکلف کې امتحان نه رالی چې وسه د زده کې نه زده کې دا بل ته به لار باندې کې دا به ته نه زده کې کوتي په پدې شي نه وای ا چې وسه د کار په لري کې نه پلري مګر بیا هم یو حکمت خدای پکې کېسته اغه د دې چې دغه یاسین مقطعات حروف چې د قران کریم تقریبا په 90 سورتو کې دراغلي دي د دې ټول یو حکمت سته پیدا سته څوک ودا سوال نه کوي چې دا نو څه پیدا وکړي چې معنا یې نم لا پیژنې مې پیژ بس یوازې خدای په خبر دې څه فار نه زلاوه پیدا به عدد چې هغه اشاره وکړل او اعجاز ته د قران کریم د قران کریم اعجاز دغه دې چې وجهان ته قران بیرغ چې کړی دي چې الای یوم القیامه کزان ته مولا وای کزان ته پیرو پکیر وای کزان ته سیستان او ډاکټر وای ورلادي د قران کریم مقابله د فصاحت کې وکی د غس یو دوه درې آیات دی جوړ کی کدی دا به نه کوي چې بابا نو زه د چی څه جوړ کوم دی جما ته شیان په لاس راکې چې دستی په جوړ کوم الله یې ځای ورشي چې یاسی چې د الف بیا د سفاری اول مخته چې تا ورشي التیالی کلی د سین لیکلی دی الف لیکلی دی میم لیکلی دی ح لیکلی دی میم لیکلی دی نه د حروف مقطعات الله ی ادرس ور کی چې دا غسخه جوړ دی قران کریم دا نه ولدا شی نه دی چې توا مان ځای نه دی را معلوم دا اته وشت یعنی وشتوری دا پر لمرکبی د عربی زنجوری لکنور عرب شه د دوغه تور س عربی جوړی خو قران هم دا غسخه جوړ دی دوغه تور س متکوان مګر پر هغه سربیره چې ماخذ یم الله ورته ورشي ګرد خلک ورته عاجز دي خدا خپل د دلیل دي چې دا الله کلام دي دا بنده در وس وتلې په دنیا کې چې کوم پسان دي ماغه کار کې حق پرسته چې ارسونه غټ کاپی لري هغه چې قران کتلې کتلې کتلې عربي شعرونه ورسره کښېږ دي دا عربي نثرونه ورسره کښېږ دي نثر بیا دغه دي چې خلک وای لاندې قصه دي کلې د ودانه ولو نو دا شي چې ار یو په عربي کې ورسره کښېږي څر نو ورسره خوري کله شاعرانو کلام دی کله ملایانو کلام دی کله سیستانانو دی دی مجبور سی بره په نور احکام که خبره کنه لا اله الا الله محمد رسول الله او قرآن باقی دا لا کلام دی دا د بنده در وصل وردی چې مقابله یو کی نو برته یاسین تر اعظم چې یاسین دا مقطعات حروف دی په معنا یو الله خبر دی او دای چې دی حکمت هغه د غبیچ اعجاز د قران او خلقو تو شي چې دا کلام معجز دی د مقابله نه کیږي دا موږ ویل چې اثبات رسالت تل تکیږي چې نو کنه بیا له سلام رسول نه وای دغه خبرې څنګه سره جوړول کده یو عامي سره وای خودر در شاعران ستاغه د سره جوړ کینی سي جوړول پسې پسې راځو والقران الحكيم خموج الاول مضمون در رسالت روان دي در رسالت پترس کی بیان بیا اسلام ته تسلی هم ورکی نو اول در رسالت ثابتي والقران داوود قسم د دا فار دي ملاقات قسم په قران هغه قران الحكيم چاغه حکمت واره دی د حکمت ډک دی ډیر د هوشیاري خبرې پکې شکسته یا الحکیم چې دی محکم دی د مقابلې څخه څوک شکست نشي ورکولی. حکیم د محکم په معنا هم راځي د مضبوط، او حکیم په معنا سره د هغه پټو پټو رازو خاوند هغه ته هم ویل کېږي. موږ وایي پلانې ډېر په پټو پټو شیانو په خبرې په اسرارو، قرآن د اسرارو هم ډک دی، او قرآن کریم محکم هم دی که د جهان ګرده خلک ورته یو سي چې مقابله وکړي د خپله ځای سي نشي شورولی. دی محکم دی، مضبوط دی، د حق ځای نیولی دی. نو والقرآن قسم په قرآن الحکیم چې حکمت والا دی یا محکم دی، پر کوم خبره قسم په خدای الله قسم په اخلي په دې قران کریم. نو قران خو مخلوق نه دی، د الله صفت دی، نو د الله په صفت خو قسم روا دی چې وای اخلي. او بل الله پاک په دې شر مکلف نه دی لکه موږ چې مکلف یو، په مخلوق هم الله تعالی قسم خوري. خو په دې ځای کې په قران چې قسم اخیستی، قران خو د الله صفت دی، قران خو چې دی دغه دا خو مازی پر هغه دال دی او نقل دی دا کاغذونه چې دي. اصلي خدا د الله تعالی هغه صفت ازلي دی، هغه کلام چې د الله تعالی صفت دی په هغه قسم واخیستی چې په قران حکیم یې قسم وي. پر کومه خبره انک چې بېشکه ته لخامخا من المرسلین د رسولانو د پیغمبرانو د ډلې څخه یې تقدیر رسالت ثابت کی په چش ثابت کی چې رب العالمین قسم په قران وخت چې زما په دغه قران قسم چې ته رسول یې د چې دې دروغونه در څخه جوړي چې یو درته وایي چې لسته مرسله ته هیڅ نه یې رالېږل سوی د ځانه سره جوړې، بل بیا درته وایي چې بلی فتراهو قرآن یې د ځانه جوړ کړی دی، چیرې بیا خدای پر نازل کړی دی د هغو دوو خبرو الله تعالی په دغسې کلکه توګه شکست ورلره ورکوي چې زما دې په قرآن قسمې چې بې شکه ته د رسولانو څخه یې. دا یوه خبر. بل او الله وایي زما دې په قرآن قسمې چې علی صراط مستقیم على صراط ته پر داسې لاره باندې یې مستقیم چې هغه سده ده که جن سته پکښې کې صدا و الله ته ورغلې ده، دغه د جن لاره صدا و جنت ته ورغلې ده. نو الله تعالی چې قسم واخیستی پر دوو خبرو، یو د رسول الله علیه السلام رسالت ګارنټي و یقیني کې چې لمن المرسلین خامخا د رسولانو څخه، بل دا خبره چې رسول یې پر کژه لاره نه روان، علی صراط مستقیم ستا لاره صدا ده، ستا په لاره کې که جن سته چې ما از د عقل خاوندې هوشیاري پوهېږي چې یار انسان وکړي باید دغسې زندګي په خوراک کې چې اسلام کم هدایت فرمایلی دي چې پرګر د دنیا را وګرځي دغه څه سیستم چې لکه قران کریم چې د حلال او حرام ټاکل دي چې بابا دغه حلال دی خورای پاک دی دغه حرام دی میخ د بل ماجم در باندې حرام کړی دي چې غالي هم در باندې حرام کړی دي چې د چغار څخه چې دی ته خیر نشي وړلې دغه غوش پتا کې دغه سبت سبتونه پیدا کې لکه په خپل په چغال کې چې جن نو دا چی شي دي. نو د دې قسمه څخه چې دی د صراط مستقیمه مال په معقولاتو کې په مشروباتو کې په لباس کې په د ژوندۍ کې په خوب په ویشه کې په ګرد کې چې د قران هدایت عبادت تراسه معاملات تراسه عقاید تراسه صراط مستقیمه د کجن است په کې فسي تنزيل العزيز الرحيم تنزيل نازل كرسوي دي العزيز الرحيم العزيز د زبردست ذات الرحيم چی ډیر مهربان دی. دا تنزيل چی دی دا مصدر دی د تفعيل د باب ملاقاری په معنا د منزل ما وارو نازل كرسوي مجهولی ترجمه می وکړه. دی منصوب ولی دی ځین علما د جسر وای اعنی ورسره پروت چې دا الله پاک زما په قران حکیم قسم کم قران حکیم هم اعنی تنزيل العزيز الرحيم دغه می قصد چې دغه د الله د طرف نازل کړه سوې دغه قران دریا ده و داس یا منصوب بنا بر مدح دی چې امدح تنزيل العزيز الرحيم زم مدح کوم صفات کوم دغه تنزيل نازل کړه سوې چې دا چا نازل کړه سوې د عزيز الرحيم نازل کړه سوې کده چې ما خبره ته متوجه سوی یاست چې دی اصلي مصدر دی. نو دا مصدر په معنا سره د مفعول راځي. نو تنزيل معنا منزل منزل العزيز دی منزل دی نازل کړه سوې د چا د ذات څخه د طرف څخه العزيز د عزيز ذات چې زبردست او غالب دی الرحيم چې مهربان دی د هغه ذات د طرف څخه د چش دی منزل کړه سوې دی را نازل کړه سوې دی. نو دا تنزيله چې وس منسوبه دي مال یا امجحو یا اغه عنی اغه ور سره کشیش ده د اغه قران حکیم تعبیر درته کې چې قران حکیم څوک دی بر الاعنی تنزيل العزيز الرحيم چې اغه دغه نازل کړه سوی د عزيز الرحيم ذات لتنذر چې ته وبره قوما داس یو قوم ما انذر چې نه دی بیرول کړه سوی اباهم پلرونه ده دی